Koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Droga do pokoju w Ukrainie. Władimir Zełenski apeluje do przywódców: nie milczcie, bądźcie uczestnikami historii. Tragiczny weekend w kraju, 10 ofiar pożarów, strażacy apelują o czujki i kontrolę kominów. Pierwszy śnieg na Opolszczyźnie paraliżuje ruch, są duże utrudnienia na autostradzie A4. Kijów będzie pracował nad kompromisem w sprawie amerykańskiego planu pokojowego. Cel to wzmocnienie, a nie osłabienie Ukrainy, mówi Wołodymyr Zełenski. Podczas szczytu Platformy Krymskiej w Sztokholmie prezydent zaapelował do partnerów o wywieranie dalszej presji na Rosję. Wszyscy nadal współpracujemy z partnerami, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, i szukamy kompromisów, które nas wzmocnią, a nie osłabią. Będziemy nadal tłumaczyć, jak niebezpieczne jest udawanie, że agresja to coś, co można po prostu zignorować i iść dalej. I proszę was, nie milczcie, nie bądźcie biernymi obserwatorami historii, bądźcie jej uczestnikami. Wołodymyr Zełenski wezwał także do podjęcia decyzji o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów, podkreślając, że Rosja nadal codziennie zabija ludzi. Pół godziny temu w Angolii rozpoczął się nadzwyczajny szczyt przywódców Unii Europejskiej poświęcony Ukrainie. Bierze w nim udział premier Donald Tusk. Ma przedstawić polski punkt widzenia. Polska musi brać udział w decyzjach, które jej dotyczą, powiedział w Trójce minister koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak w Bezuniku w rozmowie politycznej przyznał, że ostrożnie przygląda się najnowszym propozycjom pokojowym dla Ukrainy. Na pewno należy docenić determinację prezydenta Trumpa i Stanów Zjednoczonych, żeby doprowadzić do pokoju. Należy docenić to, że Ukraina jest gotowa do rozmów, jest gotowa do zawarcia porozumienia pokojowego. Natomiast wielką niewiadomą jest postawa Putina i Rosji. W amerykańskiej wersji planu w Polsce miałyby stacjonować europejskie myśliwce. Z kolei europejska propozycja zakłada obecność na terytorium Polski myśliwców NATO, w tym również amerykańskich. Wciąż nie ma oficjalnego komentarza francuskich władz po weekendowych negocjacjach w Genewie dotyczących pokoju na Ukrainie. Francja brała w nich udział. Efekty rozmów nie wywołały nad Sekwaną znaczących reakcji politycznych. Stefan Folzer. Jeszcze przed weekendem francuskie media określały negocjacje w Genewie jako kluczowe dla przyszłości Ukrainy, lecz po ich zakończeniu nad Sekwaną zapanowała względna cisza. Postępów osiągniętych podczas rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą nie skomentowali ani prezydent Macron, reprezentowany w Genewie przez swojego doradcę dyplomatycznego Emmanuela Bona, ani szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Milczy również większość francuskiej klasy politycznej. Oburzenie postawą Amerykanów i ich ultimatum wobec Ukrainy wyrażają jedynie niektórzy politycy centrolewicy. Trzeba rozpocząć konfrontację z administracją Trumpa, bo zaproponowany przez niego plan nie jest planem pokojowym, lecz kapitulacyjnym, powiedział Radiu France Info kandydat centrolewicy na prezydenta Raphaël Glucksmann. We francuskich mediach dominują komentarze podkreślające słabnącą pozycję Europy i zbliżenie na linii Waszyngton-Kreml. W Le Monde były prezydent Francji François Hollande określa sytuację jako historyczną i dramatyczną. Stefan Folzer, Polskie Radio. Miniony weekend był jednym z najbardziej tragicznych w tym sezonie grzewczym. W pożarach zginęło 10 osób. Od piątku, 21 listopada, strażacy odnotowali 387 pożarów budynków mieszkalnych, w których zginęło 10 osób, a 5 zostało rannych i doszło również do 56 interwencji związanych z emisją tlenku węgla. Tutaj 30 osób uległo podtruciu. Powiedział nam rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Strażacy apelują o ostrożność i regularne kontrolowanie przewodów kominowych. Warto mieć też zainstalowane w domach czujki dymu i tlenku węgla. Pierwsze w tym sezonie opady śniegu na Opolszczyźnie powodują utrudnienia na drogach. Najpoważniejsze problemy są na odcinku autostrady A4 z Opola do Wrocławia.

To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Już jest jedyna niepowtarzalna świąteczna oferta Brie Comarche. Choinki, ozdoby, tekstylia oraz prezenty dla każdego i na każdą kieszeń. Na przykład urocza poduszka świąteczna ciastek 49 cm, tylko 59,99. Oraz idealny na prezent zestaw narzędziowy Go On 108 elementów za jedyne 119. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Bo w Media Expert taniej masz. Black Days w Media Expert. Dzisiaj Black Poniedziałek. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry Państwu. Mosty przypomina, prawdziwe jak powietrza stal. Lecz każdej stali twardość, nad marnościami marność i dni młodości będzie żal. Odwieczny ma ten świat tła, więc misjonarze światła potrzebni nocą są, lecz w dzień jedyny nasz obrońca przed dyktaturą słońca niezastąpiony bywa cień. Jadna kaznodzieja, że w tym jest też nadzieja. W klepsydrze pył się zmienia. Pył jest teraz to, co było, co będzie już się śniło. Dni, noce do utraty sił. Dwa filary, dwie przepaście. 11:11. Siebie sobie wyobraźcie i uwierzcie, Eklezjaście, w dość surowy ton. Ta godzina, co mosty przypomina, prawdziwe jak powietrza stal. Lecz każdej stali twardość, nad marnościami marność i dni młodości. I dni młodości będzie żal. Na zegarze mija właśnie 11:11. Dwie przepaście. 11:11. Dwa filary, dwie przepaście. Światła jeszcze mi nie gaście. 11:11. Światła jeszcze mi nie gaście. Nie mogłem Państwu i sobie też w sumie odmówić tej przyjemności. Skoro 11:11 na zegarze, to właśnie tak rozpoczęliśmy nasze spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF-u. Zaczynamy kolejny tydzień. z Państwa współudziałem, tworząc te audycje. Muzyczna Poczta UKF-u od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13 i czekamy na Państwa zgłoszenia. Dzisiaj my, drużyna w składzie Olga Szućko, Piotr Kamasiarak i Mariusz Owczarek. 22 i 7 trójek, rzecz jasna i oczywiście UKF, małpa. polskieradio.pl. Grzegorz Turnał nas powitał. A co tam mamy dalej w kolejce? List od pana Marcina, który napisał do nas tak. Tak siedząc w pracy, bylibyśmy ukontentowani, słysząc w radiu utwór Perfektu, Lokomotywa z ogłoszenia. Perfekt. Z pierwszej, tej słynnej, białej, debiutanckiej płyty z 1981 roku lokomotywa z ogłoszenia. Tak gra radio, tak gra Trójka, bo państwo zamawiają piosenki w muzycznej poczcie UKF-u, a my tutaj tylko to układamy, tak żeby od 11 do 13 państwu się dobrze słuchało tej audycji. Muzyczna poczta UKF-u, przypomnę, od poniedziałku do czwartku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Lokomotywa z ogłoszenia oczywiście z tekstem Bogdana Olewicza, zespół Perfect. Listy są ukf@polskieradio.pl. Są też zgłoszenia telefoniczne 22 i 7 trójek. Zaraz pewnie przejdziemy do tych państwa zamówień telefonicznych, ale na razie zostaje jeszcze w tym, co w tej korespondencji, która dotarła do naszej skrzynki ukf@polskieradio.pl i sięgam jeszcze po list wczorajszy. Bo, przypomnę, mogą państwo pisać nie tylko w czasie trwania audycji, ale właściwie 24 godziny na dobę ukf@polskieradio.pl. Pani Dorota z Gdańska pisze do nas tak. Dzień dobry, mam prośbę o utwór z repertuaru zespołu The Carpenters. Rzadko gości na falach Trójki. Pozdrawiam całą Trójkę i Trójmiasto. Wybrałem piosenkę o radiu. Yesterday Once More. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every yesterday once more. Yesterday once more. Duet Carpenters w muzycznej poczcie UKF-u Yesterday Once More. O tym, że radio grało kiedyś, a ja dodam, że gra nadal i będzie grać dla Państwa. Trójka, muzyczna poczta UKF-u, 24 minuty po 11. UKF@polskieradio.pl. List, który dotarł do nas przed chwilą. No właśnie, i to się tak odbywa. Państwo piszą UKF@polskieradio.pl, list wpada do skrzynki, a ja od razu reaguję i go czytam. Dzień dobry. Poproszę o ulubioną piosenkę Fire zespołu Kasabian, mojego 9-letniego syna Szymona, który w ubiegłym tygodniu zagrał fenomenalny turniej w półfinałach Mistrzostw Polski Młodzików i zakwalifikował się do finału oraz zdobył wyższą kategorię szachową. O ostatecznych wynikach i kwalifikacjach zdecydowała ostatnia partia, którą wygrał, pokonując własny stres i presję. Szymon w turnieju pokazał prawdziwy ogień. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję Trójki. Monika, dumna mama Szymona. Szymonie, gratulujemy. Dla ciebie, Kasabian. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a on the wheel, I wanna taste I'm To dla 9-letniego przyszłego mistrza szachowego Szymona Kesejbian i Faye w muzycznej poczcie UKF-u. UKF@polskieradio.pl. Zdecydowanie na razie prowadzą państwo, którzy piszą do nas, jeśli chodzi o konkurencję, której właściwie nie ma, ale no jednak gdzieś tam coś może być na rzeczy. Dzwonimy 22 i 7 trójek, piszemy UKF@polskieradio.pl. Pan Piotr z Lublina pisze do nas tak. Dzień dobry. Dzisiaj mija 34. rocznica śmierci Freddiego Mercury'ego. W dzisiejszym wydaniu muzycznej poczty UKF poproszę o utwór Liar z debiutanckiego albumu zespołu Queen, wydanego w 1973 roku. Tak brzmiał zespół Queen na początku swej drogi. 1973 rok. Płyta zatytułowana po prostu Queen, albo jak kto woli, jedynka, Liar. W roku ubiegłym gratka dla fanów zespołu Queen. Jesienią, w październiku, ukazała się taka specjalna, sześciokompaktowa, a także z jedną płytą winylową wersja Queen One Collector's Edition. No, jeśli państwo znają fana Queen, który czeka na jakiś prezent pod choinkę, z którego naprawdę byłby zadowolony, no to proszę wziąć poważnie pod uwagę i te propozycje od zespołu Queen. Freddie Mercury, 24 listopada 1991 roku. Pamiętam ten dzień doskonale, a choć minęło już 34 lata już od tamtego dnia. Do kalendarza muzycznego jeszcze na pewno będziemy wracać w muzycznej poczcie UKF-u, bo to też jeden z naszych ulubionych wątków tych spotkań w Trójce od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. Mówiłem, że telefony się odezwą? Proszę bardzo. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, Jacek ze Szczecina. Czy można zamówić taką artystkę, która rzadko kiedy jest puszczana na antenie programu trzeciego? Lisa Stanfield. All Around the World. Dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego, dla całej redakcji i dla mojej ukochanej żony Dalidy. Jacek ze Szczecina. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. I can't find my baby, I don't know when I

24 listopada 1994 roku. Państwo pamiętają także i o takich ważnych piosenkach w Muzycznej Poczcie UKF-u. Serdecznie za to dziękuję. Czekam na kolejne propozycje. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Znów list od pana Piotra, który pisze tak. Dzień dobry. Przez wyznawców muzyki metalowej jestem nazywany starym metalem, ponieważ mam już prawie 60 lat. Panie Piotrze, 60 lat, no dobrze. Ale w sercu cały czas gra gorący, wręcz płynny heavy metal. Dlatego proszę dla mojej kochanej Izabeli o utwór Metal Heart zespołu Accept, gdzie wspaniałą solówkę dla Elizy pragnę zadedykować mojej Izabeli, a całą resztę metalowym sercom wszystkich metalowych słuchaczy trójki. Pan Piotr z Pruszkowa. No dobrze, to trochę to było skomplikowane, dużo było informacji w tym mailu, ale mam nadzieję, że dotarło do wszystkich, do których miało dotrzeć. Accept, Metal Heart w Muzycznej Poczcie UKF-u. We'll be right back.